Een van de mooiste nummers van Kool & The Gang, Cherish. En ook een geweldige videoclip, weet ik het nog te herinneren, waarin veel glitters werden gebruikt. Wat een mooie herinnering aan het begin van de show. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij de late avond. We gaan er weer lekker tegenaan. Nou ja, in een rustig tempo natuurlijk, dat wel. Wat zit er zoal in de show vandaag? Nou, we gaan lekker aan de gang met mooie muziek. De lijst vandaag is samengesteld door Anja van Aalst, zoals iedere maandagavond. Dus dat zit helemaal goed. En we hebben een aantal onderwerpen te bespreken die ook wel interessant zijn, denk ik. We gaan het hebben over Business Club. Dat is een club, zou je kunnen zeggen. Nou ja, meer een bedrijf dat jongeren aan het werk helpt. En dat zijn niet de gewone jongeren die gewoon allemaal hun opleiding hebben afgemaakt, maar jongeren met een rugzakje heet dat tegenwoordig, hè? Ja. Verder, Marjoleine van Aperen. Zij gaat het hebben over het weer. En we gaan het hebben over een tentoonstelling in het Prinsenhof. Willy Atema gaat ons bijpraten over Art Nouveau, de nieuwe zakelijkheid. En dat is allemaal te bezichtigen in Delft. Hoe dat allemaal zit, hoor je hier in deze aflevering van De Late Avond. prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. The sun was in the sky and love was burning in your eyes. Nothing in the world could bother me, 'cause I was living in a world of ecstasy. But now you're gone, I'm just a daydreamer. I'm walking in the rain, chasing after rainbows I may never find again. Life is much too beautiful to live it all alone. Oh, how much I need someone to call my very own. Now the summer's over and I find myself alone with only memories of you. I was so in love I couldn't see, 'cause I was living in a world of make-believe. But now you gone, I'm just a daydreamer. I'm walking in the rain, chasing after rainbows I may never find again. Life is much too beautiful to live it all alone. Oh, how much I need someone to call my very own. I'm just a daydreamer. I'm walking in the rain, chasing after rainbows I may never find again. Life is much too beautiful to live it all alone. Oh, how much I need someone to call my very own. I'm just a daydreamer. I'm walking in the rain, chasing after rainbows I may never find. David Cassidy hier in De Late Avond. En Daydreamer. Ja, dat in de avond, hè. Hij is niet zo lang geleden overleden, hè? Geloof ik. Maar hij deed mee in de Partridge Family. Voor degenen die de jaren 70 bewust hebben meegemaakt, hè. Misschien kun je dat nog wel herinneren. Lee en Rhymes hoor je ervoor met How Do I Live. We gaan het eens hebben over werkloosheid, jeugdwerkloosheid. Ben jij tussen de 17 en 30 jaar? Heb je geen werk of opleiding, maar heb je wel lef? Of ben je het zat om met een uitkering te leven? De Business Club begeleidt jou bij het vinden van de juiste opleiding, baan of bij de start van jouw bedrijf. Samen maken we werk van jouw droom. Staat op de website van de Business Club. Tijd om er eens over te gaan praten met de directeur van de Business Club. Aan de Skype heb ik nu Leo van Loon. Hij is van de Business Club. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat is dat, de Business Club? Ja, business. Ik wil mijn eigen business. Dat hoorde ik steeds vaker op straat in 2008. En vandaar dat ik in 2009 de Business Club ben begonnen. Om multiproblem jongeren waar een hoop dingen tegen zitten, te helpen om een eigen bedrijf te starten. Of de baan of opleiding te vinden die bij ze past. Je zit in een grote stad met grote werkloosheidsproblemen. Wat doen jullie dan voor de mensen? Ja, we zitten in Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. Grote steden inderdaad. Met jongeren die op veel manieren de weg kunnen kwijtraken. Door drop-out op school te worden. Criminaliteit. De drugshandel die natuurlijk sterk aanwezig is. Schulden belanden. Niet weten hoe ze een baan moeten vinden. Of hoe ze een baan moeten vasthouden. Dus er kan een heleboel in de weg zitten. Ja, we zien ook vaak dat ze gewoon de verkeerde dingen van hun ouders hebben geleerd. En dat ze daardoor moeilijker de weg vinden dan kinderen van ouders in straten waar iedereen een baan of een bedrijf heeft en waar het gewoon lekker gaat. Ja, wat doe je voor de jongeren? Wat wij doen voor de jongeren is ze heel veel empowerment training geven. Zorgen dat ze weer gaan geloven in zichzelf, hun richting in het leven vinden. En dan de trucs en de tools geven om die baan te vinden of dat bedrijf te starten dat bij ze past. En vrijwilligers spelen daar een hele belangrijke rol in. We hebben betaalde professionele trainers, maar ook elke week gastsprekers. Mensen die ze kunnen inspireren, maar ook mensen die zeggen ik wil me wel een jaar aan zo iemand verbinden. Om samen de weg omhoog te vinden, maar vooral vast te houden. Hoe komen de jongeren bij jullie terecht? De gemeente selecteert de jongeren en die brengt ze bij ons. En daarnaast vinden wij ze ook zelf, omdat de ene deelnemer zegt, goh, ik heb nog een vriendje of een nichtje en die zou ook veel aan de businessclub kunnen hebben. Ja. Wat gaat er gebeuren? De jongeren komen bij jullie terecht. Wat gebeurt er dan? Ja, ze gaan allerlei workshops volgen, ze krijgen allerlei soorten trainingen, ze leren zichzelf en elkaar beter kennen. En op een gegeven moment gaan ze pitchen. Ze gaan of pitchen voor een ondernemersjury, of voor mensen die heel goed in banen zijn, mensen van een uitzendbureau, HRM-afdelingen. En dan pitchen ze hun droombaan of hun droombedrijf en ja, de plannen die ze daarbij hebben. Dan krijgen ze daar hele goede feedback op. Van nou, dit vinden we wel heel realistisch, maar hier denken we dat je nog wel echt stappen moet maken. En dan hebben ze een nieuwe munitie, zeg maar, om vervolgstappen te maken. En echt te zeggen, oké, op deze route ga ik die uitkering uit. Ik ga deze baan vinden. Of zo ga ik mijn bedrijf starten. Of weet je wat? Dat bedrijf starten, dat doe ik over 2 jaar. Eerst die schulden aanpakken. Eerst gewoon een opleiding of een baan. En dan ga ik daarna verder. Dan ontdekken ze van, ja, die droom is niet stap 1, maar dat is stap 10. Maar ik ga wel de eerste stap zetten, naar die 10e. Ja, nu zijn er allerlei werkgelegenheidsprojecten, zou je kunnen zeggen. Wat maakt jullie businessclub model succesvol? Ja, de businessclub is succesvol omdat we heel veel aandacht hebben voor de jongeren. Dus we hebben niet 10 banen als bouwvakker klaarstaan. Dus we zien in iedereen bouwvakker. Er zijn meer dan 1000 jongeren die hebben meegedaan nu de uitkering uit zijn. En die hebben allemaal een eigen route gevonden. Het tweede is dat we 100% pay for succes werken. Ze zegt tegen de gemeente, het kost je helemaal niks. Zo'n jongeren mee laten doen aan de businessclub. Totdat we ze de uitkering uit hebben geleid en jij €40 per dag bespaart. Het derde ding, en dat vind ik heel belangrijk en heel mooi om te zien, is dat elke member een vrijwilligerscoach krijgt. Iemand met een baan of een bedrijf die zegt, joh, met mij gaat het goed. Ik wil mijn overschot, mijn kennis, mijn netwerk graag delen met iemand in mijn stad met wie het minder goed gaat. Ja, waar kunnen mensen meer informatie vinden of misschien zelfs vrijwilliger worden? Ja, dat kan zeker. Wij zijn dag en nacht geopend via businessclub.nl. Dat moet je dan dus wel een beetje vreemd schrijven, want je moet business de 3 S'en vervangen door 3 Z'en. En dan club erachter zetten, dan krijg je businessclub.nl. Leo Verloon, directeur van Business Club, dank u wel. Dank je wel, Alfred. Fijne avond. Timidement, je lui parlais.

Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Heerlijk weer. Als u dit hoort, ben ik in Hongkong. 2 weken zal ik daar vakantie genieten. Heerlijk, even ver weg van alles en omgeven door een andere cultuur en natuur. Heerlijk, even goed onthaasten en bijtanken. Althans, als het weer het toelaat. Op het moment van schrijven is het daar namelijk 36 graden. En dat vind ik erg warm. Ik houd zeker wel van hogere temperaturen, maar dit vind ik toch echt te gortig. Zeker als het zo'n vochtige Hollandse warmte is. Gelukkig geven ze precies voor die 2 weken dat ik vrij ben en daar ben, de weercijfers 1 en 2 af. 1 en 2! Dat heb ik nog nooit eerder ergens ter wereld aan de lijve mogen ondervinden. Zouden die Hongkongers van die pessimisten zijn of wordt het echt zulk dramatisch weer? Die grijze en zwarte bolletjes bij de cijfers voorspellen in dit geval overigens nog wel een temperatuur van 30 graden. Het is de regenkans van 80% die zo somber kleurt. Ik vind die 30 graden overigens ook best aan de warme kant. Maar klagen hoor je me niet hoor. Ik vond het weer de afgelopen dagen en weken heerlijk. Fijn een korte broek, t-shirt en slippers aan en buiten spelen. Natuurlijk zweet ik ook als ik me te druk maak. Dat doe ik dan ook wat minder. Ik heb enkel een hele zaterdag binnenshuis alle etages opgeruimd, gestofzuigd en gedweld. En zo ook bij mijn moeder, bij mijn vriendin en bij mijn zus. Op wat andere dagen dan. Ook heb ik nog een fijne, lange fietstocht gemaakt. En die warmte helpt mij dus echt om het af en toe wat rustiger aan te doen. Nou ja, in ieder geval ben ik wat bedwelmd. Waardoor ik me in mijn hoofd iets minder druk maak. Vele mensen om me heen hoor ik echter alweer klagen. Het zijn dezelfde mensen die als het kwik onder de 10 graden komt al een dikste winterjas aantrekken en de hoop uitspreken dat het maar weer een snel zomer wordt. Terwijl dan nog niet eens winter is geweest. Die 2 enorme regenbuien afgelopen dagen waren misschien wel beklagenswaardig. Ik echter vond ook dat een indrukwekkend en leuk moment. Vooral toen ik met een natte rug van het harde werken naar huis toe fietste, zo hard ging regenen dat ik toch maar besloot onder een viaduct te gaan schuilen, waar ik niet de enige was. We stonden daar zeker met 15 man en vrouw. Fietsers, wandelaars, jong en oud. Het was een gezellige bedoeling. 2 meisjes werden door een auto die het fietspad nam opgehaald. En sommigen besloten na 10 minuten wachten toch de buien te gaan, de hagelstenen achterna. Ik at rustig mijn mango, stuurde wat e-mails en appjes, velde mijn nagels en verliet als een na laatste de tunnel. Alsnog doorweekt, maar heerlijk afgekoeld van de enorm warme dag, arriveerde ik thuis. Perfect voorbereid voor mijn trip naar dampend Hongkong. Tot over 2 weken! De huizen om je heen, ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen. En zitten er geen vleugels aan een vogel, vliegt het toch nooit ergens heen. Ook al krijg je nog zoveel kansen, er gaat er altijd eentje mis. En doordat je mijn gezang kunt horen, weet je ook wat stilte is. Want het een kan niet zonder het ander. Stel niet te veel vragen. Je kunt niet als enige de wereld dragen. Pak nou maar mijn hand. Laat mij de weg wijzen. Er is geen probleem als je keer op keer jezelf wil bewijzen. Maar je kunt het niet alleen. Als je weer een strijd hebt verloren en je voelt je niet zo fijn. Weet dan dat je extra goed moet zaaien, wil de oogst wat beter zijn. Maar je vindt de hulp zo overbodig, want je weet het zelf zo goed. Toch heb je je naaste mensen nodig, die vertellen hoe het moet. Want het een kan niet zonder het ander. Dus pak maar mijn hand. Stel niet veel vragen. Je kunt niet als enige de wereld dragen. Pak nou maar mijn hand. Laat mij de weg wijzen. Er is geen probleem als je keer op keer jezelf wil bewijzen. Maar je kunt het niet alleen. Ik rij mijn hand, dus grijp deze kans, want ik bied graag mijn hulp aan jou. Aan jou. Ik hoop dat jij mijn handen vertrouwt. Pak maar mijn hand. Stel niet te veel vragen. Je kunt niet als enige de wereld dragen. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Thank you. Een van de vele, vele mooie hits van Linda Ronstadt hier in de late avond. Long, long time. En Nick en Simon ervoor met Pak maar mijn hand. Zometeen gaan we het hebben over de kunst met Willy Atema. Zij gaat het hebben over een tentoonstelling in Delft. Het gaat dan over nieuwe zakelijkheid, Art Nouveau. Maar eerst nog even Don Johnson en Tell It Like It Is. If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. Are serious, don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then a baby and live. Tell like it is. My time is too expensive, and I'm not a little boy. Naast acteur was hij zanger, Don Johnson natuurlijk. Zo ging dat in die tijd. Ja, als je een beetje kunt acteren, dan moet je ook kunnen zingen. We gaan het hebben over andere kunsten. Nou, dat is in vertrouwde handen bij Mariska de Vries en Willy Attema. Ze gaan het hebben over de kunsten in Delft. Er is een tentoonstelling over Art Nouveau en de nieuwe zakelijkheid in Delft in het Prinsenhof. Ik ga daarover praten met Willy Attema. Welkom Willy. Jij bent kunsthistoricus en initiator van Kunsthistorisch Bureau Kunst en Kunde. Wat is er precies te zien in Delft? Ja Mariska, het is heel leuk in Delft. Het is heel leuk om naar Delft toe te gaan. Daar natuurlijk ook even de stadsrondwandeling te maken. En dan naar het Prinsenhof te gaan. En de verbazing is eigenlijk dan toch wel, dat was het voor mij ook. Je associeert Prinsenhof met klassieke kunst. Hè? Je kunt ja, het is toch het huis van Oranje, zeg maar. Hij is daar vermoord, dus je kunt nog selfie maken op de trap. Je associeert het toch met klassieke kunst. Maar het is ook een museum wat gewoon staat met de voeten in Delft. Wat zich bekommert om wat er, of wil weergeven wat er in Delft zoal is gebeurd. En dan heeft Delft ook naast de Oranje-historie een grote reputatie op het gebied van kennis, wetenschap en kunst. Want we praten nu over de TU Delft, maar als we rondom 1900 gaan kijken, want dat is de tijd waarover wij praten, dan heette het de Polytechnische School. Er is al van oudsher gevestigd de Nederlandse gist, spiritus. Er is de Nederlandse oliefabriek en natuurlijk de porseleinen fles. Dus je hebt de kennis en wetenschap vanuit die Polytechnische School. Je hebt de porseleinen fles waar kunstzinnige dingen worden gedaan. En je hebt dan rondom 1900 de tijd van de Art Nouveau, de nieuwe kunst die de nieuwe wereld gaat vormgeven. De nieuwe mogelijkheden die in de nieuwe eeuw er zullen zijn. En die hebben een hele mooi verband gesloten. Ze stimuleerden elkaar eigenlijk. Ja, ze stimuleerden elkaar. Zowel de kunst als de industrie, ja. als de mensen die net van de opleiding, ja, afkwamen, dat werkte allemaal op elkaar in. Ja. Nou, het mooie natuurlijk van zo'n samenwerkingsverband is dat kunstenaars zich dan ook aangetrokken voelen om A, daar technisch bijgeschoold te worden. Want bijvoorbeeld Torop en Breitner hebben daar leergangen gevolgd, cursussen gevolgd, onderrichtgenoten, om bijvoorbeeld goed perspectief te kunnen tekenen. Dat is typisch iets wat je natuurlijk op een technische school goed leert. En die hebben vervolgens opdrachten gekregen van bijvoorbeeld de Nederlandse oliefabriek. Want we kennen allemaal Mariska de affiche die Torop geschilderd heeft voor de Nederlandse slaoliefabriek daar. En dat is zo'n mooi golvende affiche geworden. Dat in Nederland heet de Art Nouveau, Gooi het er maar in. De slaolie-stijl. Breitner en Torop zijn wel twee heel bekende kunstenaars natuurlijk. Maar het is een hele levendige uitwisseling geweest waar de kunstenaar van profiteerde. Ze kregen opdrachten. Dus reclamemateriaal maken en folders maken. En de fabrieken kregen dus ontwerpen die uitstegen boven dat wat een decormaker doet. Dus dat kun je op de tentoonstelling zien. Dus het zijn hele woelige jaren waarin heel veel gebeurt. En waarin er dus heel veel mensen in geïnteresseerd waren. Het is in Delft niet zo'n heel grote tentoonstelling. Het is juist, dat vind ik op zich altijd wel prettig, omdat je dan goed geneigd bent om te kijken. Dat je niet afgeleid wordt door honderden dingen, maar dat het in een aantal zalen te zien is. En nou, wat zij laten zien is glas in lood. Daar is de Art Nouveau natuurlijk heel bekend en beroemd om. Ze laten keramiek zien vanwege die porseleinen fles, eeuwenoud. Gaat nou ook andere ontwerpers in dienst nemen, krijgen andere motieven, andere vormen, affiches. En er wordt heel veel herdacht in de zin van borden en plaquettes en wat ook. Serviesgoed, kroonluchters, noem alles maar op. En het is gewoon heel leuk om dat verband te zien inderdaad. Wat de kunst, de kennis van de opleidingen en de industrie allemaal een soort tijdsbeeld geeft samen met z'n allen. Ja, een samenhangende inspanning om het leven technisch beter te maken. Maar ook in esthetisch opzicht. Gewoon het plezier om te kijken, om dat te verbinden. En nou ja, dat is gewoon heel aardig als je aan Torop denkt. In 1894 maakt hij al dat ontwerp voor die affiche van de slaolie. Dus ja, het is gewoon een hele leuke, intense tentoonstelling over wat er allemaal gemaakt kan worden als industrie, kunstenaar, bedrijven handen ineens slaan. Dus dat vind ik wel absoluut de moeite waard om even te gaan kijken. Leuk, ja. Goed, in Delft dus, in het Prinsenhof, ja. De Art Nouveau en de nieuwe zakelijkheid. Tot 26 augustus. U heeft nog even de tijd. Ik sprak met Willy Atema erover. Zij is kunsthistoricus en initiator van Kunsthistorisch Bureau Kunst en Kunde. Dankjewel. I'm a dreamer, a make-believer. I was told that you were true. I love the silence and the clear horizon, and I got it all from you. Every now and then I'm drawn to places where I hear your voice or see your face, and every little thought will lead me right back to you. I was born from one love of two hearts. We were three kids and a loving mom. You made this place a home, a shelter from the storm. You said I had a one life and a true heart. I'll try best and I came so far, but you will never know, 'cause you let me walk this road alone. My childhood hero will always be you, and no one else comes close. I thought you'd lead me when life's misleading, it's when I miss you most. Every now and then I'm drawn to places where I hear your voice or see your face, and every little thought will lead me right back to you. I was born from one love of two hearts. We were three kids and a loving mom. You made this place home, shelter from the storm. You said I had a one life and a true heart. I tried my best and I came so far, but you will never know, 'cause you let me walk this road alone. Whoa, whoa, een nummer dat dit praat in terecht te komen van Michael Scholte uit Duitsland. En je hoorde van hem You Let Me Walk Alone. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan in de deskundige handen van mijn collega Bert de Wolf. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterust als je gaat slapen. En ga je werken, blijf je werken. Natuurlijk een hele goede wacht. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Daar vind je al het laatste nieuws over het radioprogramma en het nieuws uit de regio. Maar je kunt natuurlijk ons ook volgen op Facebook. Ook een heel goed plan. Tot besluit van de show. Vaya con Dios en Heading for a Fall. Mooie nacht. Into the room, but doesn't take off his coat. Kisses me softly without saying a word now. There's that look in his eye that makes me feel the cold. When I try to find out about what's troubling his mind, he turns away and sighs and says, give me some time. Maybe things would get better if I learned to be patient. What I want to do is love, not an imitation. Sheets and he stares at the ceiling now. Me, I'm trying to sleep, but I'm trembling inside. If she's home.